มัทธิวบทที่3ในเวลานั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมามาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียว่า จงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว ยอห์นผู้นี้แหละที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงว่าม ีเสียงของผู้หนึ่งป่าร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาคำราชาศัพท์หมายถึงทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไป เสื้อผ้าของยอห์นผู้นี้ทำด้วยขนอูฐและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะกะแตนและน้ำผึ้งป่าขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนก็ออกไปหายอห์นสารภาพบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาพิธีชำระใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการที่พระเจ้าทรงให้อภัยคนบาปจากท่านในแม่น้ำจอร์แดนเมื่อยอห์นเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสีมากันเป็นจำนวนมากเพื่อจะรับบัพติศมาท่านจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า พวกชาติงูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้หวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้ามีคู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์คำราชาศัพท์หมายถึงรองเท้าพระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพรั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วและจะทรงชำระรานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค ์แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า บัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ แล้วยอห์นก็ยอมเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำและในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์และนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก